Король жаба. Аднойчы хлопчык, якога звалі Пакімоха, бо ён быў той яшчэ рэдкі драпежнік, разам з сястрой Этнай, бо яна часам магла ўспыхнуць, ну, як сапраўдны вулькан, каб усім побач стала страшна, вырашылі, што надышоў час знайсці сабе сапраўднае жытло. Бо жыццё ў лесе іх больш не задавальняла. У лесе жыць было не вельмі утульна. Звярам яшчэ так-сяк, але дзецям зусім кепска. Пакімоха і Этна, колькі сябе памятаюць, жылі ў лесе. Але ўсе наўкола, ад птушак да жывёлінаў, казалі ім, што яны не лясныя жыхары, а прыбіліся аднекуль лясной ракой, якая невядома адкуль бярэцца і невядома куды цячэ. З гісторыяй пра тое, як яны трапілі ў лясны гушчар, вельмі любіў пацяшацца стары мядзведзь. Ён распавядаў, як знайшоў іх і прынёс да сябе ў бярлог. Хлопчык быў пацешны, тоўстенькі, круглы і ў смешнай піжаме з капюшонам, жоўтай. У піжамы хвост быў, як маланка. Глядзіць малы на мядзведзя і кажа: «Пахімоха». Гэтак яго і назвалі. Дзяўчынка была меншая, але адразу абвясціла аб сваёй прысутнасці ў лесе крыкамі. Пачырванела ўся. Ну, рыхтык вулькан, які ўзвышаецца над лесам. Вулькан гэты ўсе завуць Этна. Гэтак і дзяўчо назвалі. Прынесла рэчка дзяцей у вялікім кошыку, пакінула на беразе і далей пацякла, а хлопца з дзяўчынкай пачаў гадаваць лес. Пакімоха хутка вывучыўся паляваць і быў знаны паляўнічы. Этна ўмела распальваць вогнішча з таго, што знаходзіла. Але лес быў брудны. Нават у самых дзікіх кутках дзеці сустракалі то пластыкавыя бутэлькі, то сырыя запалкі, а то і сурвэткі. Таму шмат часу яны прыбіралі. Брат з сястрой не прагнулі сысці з лесу. Яны не адчувалі, што ім трэба мяняць асяроддзе, пакуль не падраслі, ды не пачалі задумляцца, што выглядаюць зусім іначай, чым астатнія лясныя жыхары. І што, можа, надышоў час вярнуцца да людзей? Мядзведзь на схіле гадоў штодня заводзіў адную і тую ж гісторыю. Маўляў, яны дзеці чалавека, але не лесу. Як бы гарманічна яны тут не выглядалі. Але сказаць, што яны гарманічна выглядалі, было немагчыма. Пакімох гэтак вырас з піжамы, ажно рукі ды ногі з яе павылазілі, і ззаду ўжо нічога не нагадвала смешнага хваста маланкаю. Хутчэй выглядала, як брудны шнурок на хлапечай дупе. А ў Этны выраслі даўгія і кучаравыя валасы, што спакойна замянялі ёй шведар, а штаны яна сама сабе пашыла. Як магла ўявіць штаны? Гэтак і зрабіла іх з рэчаў, якія знаходзіла. З пакетаў, ручнікоў, сурвэтак. Аднойчы мядзведзь распавёў дзецям, што там, калі падняць галаву вышэй да гары, адкуль бяжыць рака, там, дзе яны яшчэ не былі, хоць ім і здавалася, што бывалі, там стаіць чалавечы замак. Нікому не патрэбны, закінуты, але гэтак ён адно выглядае. Гэты замак захапіў кароль жабка. І ён, гэты пыхлівы і раздзьмуты да неверагодных памераў зялёны карапуз, ганарыста лічыць сябе вышэйшым не толькі за лясных жыхароў, але і лепшым і разумнейшым за людзей, таму і пасяліўся там. Ды ўсё ж дзецям варта наведаць замак, каб пачаць жыць па-чалавечы. Мядзведзь сказаў Пакімоху і Этне, каб яны пашукалі шчасця ў замку, каб знайшлі кнігі, ды вывучыліся чытаць і нават пісаць. Тады яны стануць бліжэйшыя да чалавецтва і, можа, здолеюць збіць гонар з караля жабкі. Пакімоха і Этна выправіліся да гары. Ішлі цэлы дзень, і толькі пад вечар убачылі ў далечыні вялікі каменны дом з вежамі, якія глядзяць на ўсе чатыры бакі свету. У цэнтральных вокнах гарэла цёплае святло. Дзеці вырашылі ночыць у лесе, а раніцай пайсці ў замак. Яны забраліся на верхавіну сасны і на галінах заснулі. Уранні іх пабудзіў крык. З вышыні дрэва пакімоха заўважыў, што сам кароль жабка б'е па спіне і галаве кагосьці ружовага і тоўстага, выганяючы яго з замку. З замку выштурхалі кухара парася, якога дзеці неўзабаве сустрэлі пад сасной. Парася Кук быў слынны кухар. Усе ведалі ягонае майстэрства, таму было дзіўна, што жаба запрасіў такога файнага ўмельца смажыць кіўбаскі ды гатаваць салаты, бо ўсё, чаго прасіў кароль ад Кука, варыць суп з мухаў, якіх яму палёўвалі салдаты. Мушыны суп, нават прыпраўлены жукамі, быў зусім нясмачны. Нават калі дадаць чарвякоў, і парася Кук не ўмеў гатаваць ежы з кузурак. Яго і выгналі. Дзеці пасябравалі з парасём і паабяцалі, што абавязкова вернуць яго ў замак, калі самі туды трапяць і дамовяцца з жабай пра жытло. І тады ўжо ён будзе гатаваць усё, што яму заманецца, каб ласаваць іх. Кук апавёў, што ў замку 120 пакояў і пасяліць можна не толькі дзяцей, але і ўсіх лясных жыхароў. Але кароль жабка дужа сквапны і злы, і што яны і падысці да замку не паспеюць, як іх схопяць вартавыя, і невядома, чым тое скончыцца. Пакімоха і Этна вырашылі браць замак штурмам. Хлопчык выразаў з галінак 500 салдацікаў, дзяўчына кожнаму салдаціку падаравала жыццё, дакрануўшыся ўласным магічным указальным пальцам. А парасё Кук з лістоў клёну зрабіў самалёты, бо вакол замку велікан Боб выкапаў велічэзны роў, заліў вадою, распаліў вакол полымя, якое дзень і ноч падаграе ваду ажно да кіпню. Таму прайсці немагчыма, калі мост падняты, а вось пераляцець лёгка. Увесь дзень дзеці рыхтаваліся да бітвы, нават не прыкмецілі, як наступіла ноч. Этна распаліла вогнішча, а Кук згатаваў усім кашу з каштанаў. Пакімоха пашыхтаваў сваіх салдацікаў і загадаў ім класціся спаць пасля вячэры, каб набрацца сілаў. Сярод ночы пачнецца штурм замку. І вось а трэцяй гадзіне ночы салдацікі пераляцелі на самалётах роў з кіпнем, і пакуль усе вартавыя спалі, скруцілі ды звязалі ўсіх. І гэтак жа ціха яны знайшлі караля жабку ў ягоным пакоі. І пакуль той сонна пасопваў, скруцілі яго і занеслі да вартавых. Калі ўсе ў замку былі схопленыя і звязаныя, салдацікі адамкнулі галоўныя дзверы і апусцілі мост, каб зайшлі дзеці з парасём. Кароль жабка, як прачнуўся, пачаў сварыцца, крычаць і патрабаваць, каб яго адпусцілі. Але дзеці выставілі ўмовы. Яны ўсіх адпусцяць, калі той згодзіцца пасяліць іх у адным з шматлікіх пакояў і дасць ім настаўнікаў, каб вучыцца чытаць і пісаць. І ўсе вартавыя пагадзіліся, каб хлопчык і дзяўчынка засталіся жыць і вучыцца ў замку. Бо пуста і сумна тут. А жабу нагадалі, што ён незаконна захапіў замак. Тут жылі сумленныя людзі. А ён падманам трапіў сюды і ўсіх насельнікаў атруціў. Ходзяць чуткі, што жывыя засталіся толькі двое дзяцей, якіх маці паспела пакласці ў кошык і выправіла плыць па рацэ. Хто ведае, мо якраз яны і вярнуліся ва ўласны дом. Жаба ажно раздзьмуўся, як мяч ад такой прапановы пасяліць дзяцей у замку. І толькі зароў, каб яго развязалі, ды неадкладна кінулі дзяцей у найцямнейшы пакой. Пакімоха і Этна даведаліся, што яны нарадзіліся ў замку, і вартавыя, якіх развязалі салдацікі, пакланіліся ім і паабяцалі служыць. Яны ўзялі жабу, які ўсё раздзімаўся ад злосці ды крычэў ліхім крыкам, занеслі падалей ад замку, кінулі ў адной піжаме ў лесе і загадалі ніколі не вяртацца, калі хоча жыць. Цэлы дзень дзеці хадзілі з пустога пакою ў пусты пакой і паўсюль бачылі толькі бруд і паламаную мэблю, якую пакінуў па сабе жаба. Ён штодня перабіраўся ў новае месца, пакуль не забруджваў вакол падлогу, а мэблю разбіраў на полымя для абарончага рову вакол замку. У адным пакоі Этна пабачыла ляльку. Смешнага сабачку, відаць, створанага з таго, што было пад рукой. Анучка, шкарпэтка, гузікі, матускі. Этна адчула такую пяшчоту да гэтай цацкі. Нібыта ўпершыню за шмат гадоў сустрэла блізкага чалавека. Пакімоха сцяміў, пабачыўшы норкі, што гаспадаркай у замку займаюцца мышы. Яны гатуюць, дапамагаючы парасяці куку, і прыбіраюць. Але жаба гэтак засмеціў усё навокал, што іх маленькія лапкі не даюць рады. Аднойчы пакімоха запытаўся ў вартавых, якія суправаджалі яго ў пошуках новых закінутых пакояў. Навошта ў замку гэтулькі прасторы? І даведаўся, што ў старыя часы усе насельнікі замку і ваколіцаў жылі кожны ў сваім пакоі. Бо гэтак лягчэй дапамагаць адно аднаму і абараняцца ад начных прывідаў. Замкавыя жыхары шылі сабе лялек, якія ўначы спалі каля дзвярэй і вартавалі сон. Этна і сама пазней заўважыла, як яе цацка сярод ночы апынаецца каля дзвярэй. Пэўна, клапоціцца пра яе. Аднойчы мышы прынеслі дзецям купу дагератыпаў, пажоўклых і састарэлых. Брат з сястрой якраз снедалі ў вялізнай залі для прыёму гасцей за цяжкім каменным сталом. Пакімоха пазнаў сярод шматлікіх рыцараў і князёў знаёмыя рысы. Яму здалося, што ён убачыў бацькоў. Яны сядзелі на ложку. Бацька трымаў на руках малога ў смешным касцюме з хвастом маланкай, а маці абдымала лялечку дзяўчынку. Зусім малую, якая туліла да сябе цацачнага сабачку. Адным звычайным ранішнім днём у замку, калі нічога дзіўнага не адбывалася, вартавыя драмалі каля паднятага над ровам моста, а 500 салдацікаў, не ведаючы, чым заняцца, вылоўлівалі з кіпеню згатаваную рыбу, пакімоха ўрэшце знайшоў велікана Боба. Боб недзе месяц таму зайшоў у пакой з матрацамі і заваліўся спаць. А на раніцу не змог адшукаць выйсця, бо пакой быў велічэзны, а сонны велікан пераварушыў матрацы гэтак моцна, што закідаў дзверы. І вось хлопчык адчыняе дзверы. Цікава, што ён знойдзе. Гэта былі ўжо 50-е дзверы за месяц жыцця ў замку. А на яго вывальваюцца матрацы, а за ім Боб, якога даўно ўжо згубілі. Велікан у слязах. Скардзіцца, як было страшна, што шукаў выхад і не знаходзіў, і схуднеў праз нервы, і голад на 5 памераў у штанах, і на 10 памераў у кашулі, бо толькі матрацы еў і запіваў горкімі слязьмі. Боб абдымаў і цалаваў пакімоху, свайго ратавальніка. Давялося тэрмінова клікаць кука, каб той забраў у салдатаў увесь рыбны ўлоў і пільна згатаваў Бобу юшку. Парася адразу пабег на кухню, а Этна адшукала Бобу вялікую падушку, каб прылегчы супакоіцца. Але Боб за 33 матрацныя дні нават глядзець на рэчы, звязаныя з ложкам, не мог. Давялося за ім спужаным падушкай ганяцца да абеду па калідорах замку, пакуль кук не паклікаў есці. Гэтак Ішлі дні ў замку. Бывала і сумна, калі даводзілася толькі вучыцца пісаць і чытаць, ды слухацца мышак. А часам было і весела. Калі велікан учыняў нешта дзіўнае і смешнае, альбо гарэзілі салдаты, Пакімоха і Этна павесілі фотаздымкі бацькоў на сцяну ў пакоі, які выбралі як самы утульны і тёплы. Бо ў ім стаяў двухпавярховы ложак, які нагадваў лясное дрэва, дзе яны бавілі час і гадаваліся побач з мядзведзем. Тут жа была печка, у якой увечары палілі. Яна сагравала большасць пакояў. Мінуў яшчэ месяц. У лесе падоўжыліся ночы, сталі халоднымі вечары, і рака, што выцякала з вулькану, халадзіла ў ранні паветра, калі дзеці бегалі да яе мыцца. Не хацелася ўжо ў ёй затрымлівацца басанож. І тут пад сценамі замку з'явіўся замерзлы і моцна схуднелы кароль-жабка. А цяпер проста жаба, бо каралём ён сябе называў у замку, нахабна захапіўшы і закатаваўшы насельнікаў. Жаба вярнуўся прасіцца жыць, каб не змерзнуць у лесе ў адной піжаме. Але ён не ўмеў прасіцца і ніколі не прызнаваў сваіх памылак. Ён не ведаў нават, як прабачацца. Ён мог толькі захопліваць чужыя дамы і валадарыць там. Не ведаючы, як трапіць у замак напярэдадні хуткай зімы, гэты жаба пачаў крычаць, шпацыруючы вакол замку і рову: «Адчыняйце вокны і дзверы! Апускайце мост! Я вярнуўся панаваць і валадарыць! Я непераможны! Прашу вас здаць мне зброю і замак!» Жаба ходзіць навокал і не дае нікому спакойна жыць. Вартавыя не адпачываюць, салдаты хвалююцца, і дзеці вырашылі, што надышоў час сур'ёзнай гутаркі. Пакімоха і Этна узялі з сабой велікана Боба на размову, апусцілі мост і перайшлі роў. Не паспелі дзеці і слова вымавіць, як жаб адным скокам ухапіў Этну ў слізкія лапы і адскочыў далёка, каб пакімоха і велікан не дацягнуліся да яго. Ён сказаў, што зараз жа праглыне дзяўчынку, калі ўсе тэрмінова не пакінуць замку. Ён напраўду гатовы з'есці Этну, бо дужа галодны. Жаба толькі не ўлічыў, што Этна мела ляльку-ахоўніцу, палатняна-шкарпэткавага сабачку. І пакуль жаба разяўляўся, пагражаў і махаў кулакамі, ён нават не заўважыў, як цацка дапамагла дзяўчынцы выслізнуць з ягоных зялёных абдоймаў. А калі жаба тое прыкмеціў, бегчы ўжо не было куды. Велікан Боб наступіў на яго нагой і расплюшчыў тут жа у бруднай лужыне. Гэтак не вельмі слаўная жабава гісторыя і скончылася б, каб не адна акалічнасць. На месцы, дзе Боб расплюшчыў караля жабу, у гэтай самай бруднай калюжыне завялося адразу 200 апалонікаў, якія ад яшчарак атрымалі травяныя кароны. І ўсе разам праз тыдзень зрабіліся жабяняткамі-прынцамі, ды паспяшаліся з лужыны на прыгоды, паскакалі па лесе, а некаторыя даскочылі нават да вяршыні вулькану. Усе яны рушылі падалей ад замку, у пошуках іншых дамоў і прытулкаў, якія можна будзе захапіць і ўсіх ператварыць у рабоў, а тых, хто не слухаецца, кінуць у турму альбо нават атруціць. Бо ў жабіным свеце панаваць можа толькі адна рэч — гвалт. Жнівень, кастрычнік 2018-га. Сицилия, Италия, Вентспілс, Латвія.